پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ سوتے وقت ہمیں کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے. دعائیں پڑھ کر سوؤں گا، آیت الکرسی، سورہ اخلاص وغیرہ جو اوراد ہیں وہ پڑھ کے سوؤں گا، سنت کے مطابق افطار پڑھ کے سوؤں گا، سورہ اخلاص، فلک ناس دم کر کے، قبر میں لیٹنے کو یاد کروں گا، نیند کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا. مین یہ عبادت پر قوت حاصل کرنا، اس لیے کہ اگر آدمی مسلسل جاگے تو نماز میں کیا اس کو سوچنا پڑے گا، سمجھ ہی نہیں آئی، نیند بھری ہوگی، جب سو کر فریش ہو جائے گا تو نماز میں دل لگے گا. اور دوسری عبادتوں میں کسب حلال کے لیے بھی جد و جہد کرنے کی قوت پیدا ہوگی. جاگنے کی دعائیں بھی پڑھوں گا، با وضو سوؤں گا، رہے نصیب، سنت کے مطابق سوؤں گا، مدنی انعام کے مطابق چٹائی پر سوؤں گا، سنت بخش سرہانے رکھ کے سوؤں گا، سبحان اللہ، تجدید ایمان و توبہ کر کے سوؤں گا، تہجد کے لیے سوؤں گا، عشاء کے بعد تہجد کے لیے سونا چاہتا ہوں، گناہ سے بچنے کے لیے سوؤں گا، کیونکہ وہ جب سویا رہے گا، جو جاگ رہا ہے اور گناہ سے نہیں بچ پاتا، اس کے لیے سونے ہی میں عافیت. امام غزالی نے اس پر لکھا ہے کہ فرائض کے بعد سویا پڑا رہا ہے، گناہ سے بچا رہے گا. مینو جاگ دیا نہیں دید ہوں گی، مینو سو کے عید منا لین دے، الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. تو اس لیے سو رہا ہوں کہ نیند میں دیدار ہو جائے. بڑی نا مدنی نیت ہے، ذکر اللہ کرتے کرتے سو گا، کھلے آنکھ چلے آ جاتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھلے آنکھ پل لے آیا، کہتے تمہارا اللہ تمہارا اللہ. بہت ساری نیتیں ہوں گی، ہر قدم پر اتنی نیکیاں ملتی رہیں گی نیت کی، انشاءاللہ 12-15 جو بھی نیتیں کی ہیں تو 12-15 نیکیاں انشاءاللہ ملتی رہیں گی، پھر ایک نیکی کی 10 نیکی. مگر انعام پر عمل کرتے ہوئے چٹائی پر سوؤں گا، جبکہ چٹائی پر سونے کی واقعی نیت ہو، اب ہوئی نرم گدیلا، پھر کہ میں جب چٹائی پر سوؤں گا تو پتا بھی ہے کہ سوؤں گا گدیلے پر، تو یہ نیت کو پھر فضول نہیں. نیت وہ جو دل میں ہے کہ یہ کروں گا میں، تیز فائنل یہ کروں گا، وہی نیت نیت کہلائے گی، ورنہ بھی نیت نہیں کہلائے گی. الحمدللہ باوضو سوؤں گا، سبحان اللہ، سنت کے مطابق سرما لگا کر سوؤں گا، پردے میں پردہ کر کے سوؤں گا، ہوشیار نیند سوؤں گا، جس کے اختیار میں اس کو نیت کرنی چاہیے. اب جو جاگتے ہوئے بھی غافل ہو، کیا بچار ہوشیار سوئے گا، میں تو جاگتے ہوئے بھی غافل رہتا ہوں، لگا تکیہ گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے خواب غفلت سے جگا دو یار. والله تعالى أعلم ورسوله أعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.